जिस समय गर्मी का दमन होता है और सर्दी का आगमन होता है तो वातावरण विशेष प्रकार का बदलता है। दूसरा यही अवसर हमको मिलता है कि सर्दी का जब गमन होगा और गर्मी का जब आगमन होगा तो उस समय वातावरण में विशेष प्रकार के कीटाणु होंगे। तो ऋषियों ने बड़े बड़े स्थलों का विधान बनाया और वहां दीपावली के अवसर पर विशेष यज्ञ करना, होली के अवसर पर विशेष यज्ञ करना, तो वातावरण के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है और जब कीटाणु हमारे शरीर को विनष्ट कर सकते हैं तो आप इन पर्वों के द्वारा उनको भी हम समाप्त करेंगे। और आपने देखा होगा संस्कृत के अंदर गंगे की जो प्रधान होती है वो प्रधान को कर्म कहते हैं और कर्म उसको इसलिए कहा जाता है कि गठान जैसे ही आती है गठान के बाद में गंगा मीठा मीठा मीठा होकर चला जाता है। हम ऐसे ही अपने जीवन के अंदर पर्वों को जब मनाए तो हमारे जीवन के अंदर मिठास आना अगर प्रारंभ हो गई तो निश्चित रूप से वो पर्व मनाना हमारा सफल हो जाता है। और ये जो दीपावली का पर्व है इसका संबंध धन और धान से है कि जीवन के अंदर बहुत संपत्ति हो बहुत ऐश्वर्य हो लेकिन वो ऐश्वर्य कैसा होना चाहिए यजुर्वेद के अंदर परमेश्वर हमको उपदेश देना है कि दुनिया के लोगों तुम अपने पास दो पत्नियां रखना और वो दो पत्नियां कौन सी रखना ईश्वर के पास की दो पत्नी है वो कौन सी पत्नी है प्राशीष लक्ष्मी की पत्नियां अहो रात्रे पार्श्व नक्षत्र परमेश्वर की स्त्री और लक्ष्मी ये दो पत्नियां हैं। तो परमेश्वर जैसे दो पत्नियों को रख करके एक स्त्री को और एक लक्ष्मी को अपने जीवन को उन्नत बना करके हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करता है ऐसे ही हम अपने जीवन के अंदर अपने धन की दो पत्नियों को करें एक लक्ष्मी रूप गति कर लें और एक धन रूप गति कर लें। वेद ने कहा कि जिस व्यक्ति को सेठ बनना है तो उसको जीवन में दो काम करने चाहिए पहला काम बहुत ज्यादा वो पुरुषार्थ करे और दूसरा काम जीवन में संग्रह करने के भाव में अगर आपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया और संग्रह करने के भाव नहीं तो आप सेठ नहीं बन सकते हैं और आपके अंदर संग्रह करने के भाव में और पुरुषार्थ नहीं किया तो आप सेठ नहीं बन सकते हैं। आप कैसा दो चीजों से आता है आपके अंदर संग्रह करने के भाव भी हो और आपके अंदर पुरुषार्थ करने के भाव भी हो लेकिन वेद आगे कहता है कि जीवन भर सेठ बने रहने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और वो काम क्या करना पड़ेगा कि अपनी लक्ष्मी को श्री के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। और श्री क्या होती है तो आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे आप देखेंगे लक्ष्मी मान नहीं रखता है या लक्ष्मी पति नहीं रखता है लेकिन व्यक्ति के नाम के आगे श्रीमान लगता है और श्रीमती लगता है लेकिन ये लगता कब है जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है। जब तक स्त्री का विवाह नहीं होता है तब तक वो श्रीमती नहीं हो सकती है और जब तक पुरुष का विवाह नहीं होता है तब तक वो श्रीमान नहीं होता है। जब पूछा गया शास्त्रकारों से ऐसा क्यों होता है तो ऋषि कहते हैं जिसका विवाह नहीं होता है वो विमान स्वार्थी होता है या तो वो ईश्वर का भक्त हो तो उसके जीवन के अंदर परमात्मा के राव होते हैं और जब तक व्यक्ति का विवाह नहीं होता है वो निकांत स्वार्थी होता है। आप किसी बच्चे से पूछो क्यों पढ़ रहे हो कहता है अपनी अच्छी योग्यता बन जाए। आप उससे पूछिए अच्छी योग्यता बना करके क्या करोगे कहेगा अच्छी नौकरी कर जाए। आप पूछिए अच्छी नौकरी कर करके उसके बाद क्या करोगे कहता है अच्छा पैसा मिलेगा। पूछिए अच्छा पैसा मिलेगा उससे क्या करोगे कहता है मजे करेंगे। व्यक्ति कोई भी काम विवाह से पहले करता है वो अपने लिए करता है लेकिन जैसे ही विवाह होता है तो आप पहली बार वो दूसरे के लिए करने का प्रयत्न करता है चाहे वो छोटे ही रूप से काम नहीं करता है। तो आजकल अपनी संपत्ति को हम दूसरे के उपयोग में लाना प्रारंभ कर देते हैं तो वही संपत्ति हमारी श्री युक्त बन जाती है। इसलिए जीवन के अंदर हम इस धन को कमाने का प्रयत्न नहीं आज आप बहुत सारे घरों में ऐसा होगा पुरानी परंपरा है कि रात को दरवाजा खोल करके रखना क्यों दरवाजा खोल करके रखे क्योंकि लक्ष्मी जो है उस दरवाजे से आएगी और अगर दरवाजा बंद करके हमने रखा तो लक्ष्मी हमारे घर से लौट करके चली जाएगी। पर याद रखिएगा लक्ष्मी की हम पूजा कर रहे हैं और कितने दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ता है कि जैसे ही शाम का प्रारंभ होगा और रात जैसे जैसे घनी होती चली जाएगी हम लोग 22,000 आप क्या कर रहे हैं, अगर उसकी कीमत करना हमको अपने जीवन के अंदर आ गई तो हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। जब हम कर्म मारने के लिए चले तो कर्म मारते हुए यही सुन रहे कि पिछला जो हमारा जीवन था उस जीवन के बाद में आज हमारे जीवन के अंदर कुछ बढ़ा होना चाहिए। और जिनके लोगों ने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तित किया उनके जीवन को हम स्मरण करते हैं और जैसा हम बनने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए जीवन के अंदर जब भी कोई कर्म आए तो उस कर्म में आने के बाद में जीवन के लिए संकल्पना हम बनाने का प्रयत्न करें। ये कर्म हमको एक नई प्रेरणा देकर के जाए, ये कर्म हमको एक नया उत्साह देकर के जाए। ये तो दीपावली का पर्व है, ये प्रकाश का पर्व हमारे जीवन के अंदर संतोषों के प्रकाश को भरने वाला हो और ऐसा हमारे जीवन के अंदर प्रकाश हो जाए। इस पर्व के साथ में जहाँ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है वहीं पर साथ साथ में इस पर्व के साथ में एक चीज जुड़ी हुई है और जिसको हम महर्षि देव दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर हम लोगों को नया करने की हर समय प्रेरणा दी और जीवन में ये प्रेरणा दी कि अपने जीवन को पुरुषार्थी बना करके रखना। कहते हैं गंगोत्री से जिस समय गंगा निकली गंगा के विसर्जन में जल का राम जब कहने लगा तो जल के कुछ हिस्से ने अपने मन में सोचा कि जल का जो ये प्रभाव जा रहा है पता नहीं ये कहाँ पर थमेगा जाकर के और कब मुझे विश्राम करने का मौका मिलेगा। कहते हैं जल का वो इतना सोच रहा था इतने में जल का प्रवाह जो बहुत तेजी से जा रहा था वो प्रवाह एक पत्थर से टकराया और पत्थर से टकराने के बाद जो इस पर सोच रहा था जल का कि मुझे शांति कम मिलेगी, मुझे स्थिरता कम मिलेगी, मैं भागता चला जा रहा हूँ, मेरे जीवन के अंदर सुख के क्षण कम आएंगे, मैं कब शांत होकर के बैठूंगा। कहते हुए वाला हिस्सा पत्थर से टकरा करके बगल में गड्ढा बना हुआ था उस गड्ढे में जाकर के गिर पड़ा और जब वो गिरा तो जल ने थोड़ी सी ठंडी सांस ली और सोचा अब मैं आराम से यहाँ पर रहूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा कि उस जल का रंग जो है वो बदलना प्रारंभ हो गया, रंग का जल के जल का रंग बदलना प्रारंभ हुआ और कुछ दिनों के बाद उस जल के अंदर दुर्गंध आना प्रारंभ हो गई और जब उस जल के अंदर दुर्गंध आना प्रारंभ हो गई तो उसके अंदर कीड़े भी पड़ गए, उस जल का जड़त्व जो है वो समाप्त हो गया। ऐसे ही व्यक्ति जब अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ के भाव में रहता हुआ अपने मार्ग का निश्चित निर्देशन करता हुआ तो भी याद रखिएगा चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो और चाहे ब्रह्मा से लेकर के देवी पर्यंत ऋषि हो, चाहे राम और कृष्ण हो और चाहे कोई भी महापुरुष हो, अपने जीवन के अंदर सफल होते हैं केवल एक ही कारण था। आप देखेंगे परमेश्वर ने समय सबके लिए बराबर दिया है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए समय कम हो और किसी के लिए समय ज्यादा हो। परमेश्वर ने सबको 24 घंटे दिए हुए हैं, परमेश्वर ने इंद्रिया भी सबको समान दी है, पुरुषार्थ करने की शक्ति भी परमेश्वर ने सबको समान दी है। इतना सब कुछ होने के बाद एक व्यक्ति सफल होता है और एक व्यक्ति असफल होता है उसमें केवल एक ही कारण है कि समय का अपने पुरुषार्थ का अपनी शक्ति का जिसने उचित प्रयोग कर लिया वो जीवन में सफल हो गया और जिसने इसका उचित प्रयोग नहीं कर पाया वो जीवन के अंदर असफल हो गया। इसलिए इस पर्व के द्वारा हम अपने मन में संकल्पना पैदा करने का प्रयत्न करें कि मेरे ईश्वर मेरे जीवन में मैंने अब तक जो कुछ भी किया जैसा भी किया अच्छा किया या बुरा किया मैं उस पर बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अपने अगले जीवन में क्या करना है, मुझे अपने अगले जीवन को किस तरीके से पवित्र करना है, मैं अपने जीवन को इतना पवित्र करूंगा इन पर्वों के द्वारा और आपसे मैं अपने जीवन के अंदर एक नई चीज जोड़ने का प्रयत्न करूंगा और मैं अपने जीवन में एक ही चीज धारण करूँ कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो जाए। अगर हम कहीं पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और पार्क करते हुए हमारे मन में भाव रहता है कि मेरी गाड़ी खड़ी करने से किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी, मैं अपनी गाड़ी को ऐसा खड़ा करूँ कि अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है वो मेरी गाड़ी के खड़े होने के बाद भी बाहर आराम से निकल जाए। अगर ये छोटी छोटी चीजें मेरे मन के अंदर आती है तो मेरा पर्व मनाना सार्थक हो जाता है और अगर मैं केवल अपने सुखों के बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत से बहुत केवल अपने परिवार के सुखों के बारे में सोचता हूँ और बहुत ज्यादा हो हूँ तो मेरा पर्व बनाना एक सार्थक नहीं है, मेरा पर्व बनाना सार्थक तब होगा जिस मेरे मन की संकल्पना आ जाए मित्र शत्रुता सर्वानुभूतानुकूलता परमेश्वर धरती के अंदर जो भी कमी है मैं उन प्राणियों के साथ में मित्र की दृष्टि से ग्रहण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने जीवन को इतना महत्व लूंगा कि मेरे जीवन के द्वारा किसी को भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ऋषि दयानंद को आज हम इसलिए याद नहीं करते कि दयानंद बहुत बड़े वेदों के पंडित थे, दयानंद को हम इसलिए याद नहीं करते कि वो आर्य समाज की स्थापना करके चले गए, हम उनको इसलिए भी याद नहीं करते कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत समस्या बहुत परेशान किया था। हम उनको केवल इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर मनुष्यों को प्रेरणा देने का काम किया था, और पकड़ करके ले बैठे जब जाओ